नाम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2054 25 सितंबर 1997 को नोहर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम पास है पर प्रेम लगाया कहाँ है। जैसे धन में लगाया तो उसे ना लोभ हो गया, वही लोभ भगवान में लगा प्रेम हो जाए, वही धन में लगाया लोभ हो गया, वही प्रेम कुटुंब में लगाया तो मोह हो गया, वो सुख भोग में लगाया तो काम हो गया। ये दूसरों में जो आकर्षण है वो प्रेम ही है, पर अगर ये पात्र खराब होने से दोष हो गया, और वही आकर्षण अगर भगवान में हो जाए तो प्रेम हो जाए। जी वही है, पात्र है ना, वो कुपात्र होने से वो प्रेम नहीं हुआ, वो हो गया लोभ हो गया काम हो गया क्रोध हो गया, अपनी बात पर वो उतना ज्यादा आग्रह वो काटते तुम क्रोध आ जाता है, तो अपनी जिद पर अपना मोह है वो प्रेम है, हमारे लाभ पर हमारे मोह है, लाभ में कोई हानि है पहुंचा दे तो क्रोध आ जाता है, तो प्रेम है तो सही, पर नीचे जगह हो गया, नीचे दोष हो गया, पर वो परमात्मा में हो जाए तो गुण हो गया। हमारा आकर्षण तो है भोगों में है, मान में है, बढ़ाई में है, आदर में है, इनमें जो आकर्षण है ये दोष हो गया, यही आकर्षण इनमें न भगवान में हो जाए, भगवान की भक्ति में हो जाए, गीता में रामायण में भागवत में भजन में कीर्तन में हो जाए तो प्रेम हो गया। तो इस जगह से उठा करके भगवान में लगाना है, ये काम अपना है, क्योंकि ये जो संसार में मोह है ये कोई ईश्वर का बनाया हुआ नहीं है, ना कोई कर्मों का प्राप्त का बनाया हुआ है, ये नहीं है, अपनी असावधानी से अपनी भूल से बनाया है। अब भूल से बना है तो उसको छोड़कर और विवेक से बना लो अपना, वो प्रेम हो जाएगा, भगवान बना लो, भगवान की भक्ति में बना लो, भगवान के नाम में बना लो, कीर्तन में बना लो, कथा में बना लो, भक्तों के चरित्र में बना लो, भगवान के चरित्र में बना लो, तो प्रेम हो जाएगा। वो दोषों में होने से हम दोषी हो जाते हैं, और वो भगवान में बनाने से हम निर्दोष हो जाते हैं। तो जितने दोष है वो दोष किस तरह से ही अपने बनाया हुआ है। इसमें एक मार्मिक बात है कि दोष जितने होते हैं वो निरंतर नहीं रहते, किसी में भी दोष निरंतर नहीं रहता, रहता हो तो बार बताओ क्या काम है, क्रोध है, लोभ है, क्या है, अपने में कोई नहीं है, ये खत्म नहीं रहते। जो ये प्रेम है ये हरदम रहता है, मानो सदगुण है, सदाचार है, श्रेष्ठता है, ये हरदम रहता है, इसकी जड़ है, बुनियाद है, भगवान है, और दोष जितने अगर आगंतुक हमारे बनाए हुए हैं तो ये हरदम नहीं रहते। जितनी ये वृत्तियां तरह तरह होती है इनके साथ हम हरदम नहीं रह सकते, रह सकते ही नहीं, अगर इनके साथ रह सके तो वह सुषुप्ति होगी नहीं, सुषुप्ति अशांति नहीं है, दुख नहीं है, जलन नहीं है, क्योंकि उसमें दोष कोई है नहीं, दोष का तो समझ रहा नहीं, जितना दुख होता है, संताप होता है, जलन होती है, हलचल होती है, वो क्या है? वो दूसरों के प्रेम है, वो दूसरों प्रेम उसका नाम है। ये दूसरा हरदम साथ नहीं रहते मनुष्य का, कभी किसी के साथ में भी हरदम रह नहीं सकते। शांति है, समता है, त्याग है, वैराग्य है, संतोष है, ये आएगा जितना उधर रहता है। और सदा क्यों अपने साथ ही जाए, अपना साथ है वो। सदगुण सदाचार जितने रहे हमारे खुद के हैं, ये आप साफ आएंगे और जाएंगे नहीं। दूर दूर से जो आगंतुक है ये रहेंगे नहीं। ये विचार करने की आवश्यकता है, इसमें सोचने की समझने की जरूरत है। ये ख्याल हो जाए, आज से ही विचार हो जाए कि भगवान में प्रेम हमारा मन शायद हो जाएगा। रुपया में मोह है ना, इस रुपये में मोह को नाम लोभ है। और क्या लोभ है? कुटुंब में, शरीर में, उसका नाम ही मोह है। वो प्रेम ही तो है। मैंने बोल भगवान में हो जाए, भगवान नाम में हो जाए, ज्ञान में हो जाए, वैराग्य में हो जाए, प्रेम तो जीवन हमारा शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। और दोषम होने से हमारा जीवन दोषी हो जाए। तो निर्दोष जीवन सबको अच्छा लगता है। निर्दोष तो हरदम रहती है, दोष आगंतुक होते हैं। दोषों के बिना अशांति दुख हो ही नहीं सकता। जैसे दाढ़ी नींद में क्या दुख होता है, क्या अशांति होती है, फर्क क्या पड़ता है? कुछ दोषों का साथ नहीं है। नींद आ गई तो दोषों का साथ छूट गया, थोड़ी बड़ी शांति मिलती है। तो निर्दोषता के साथ आपका हमारा सबका संबंध है। इस वास्ते हम सुषुप्ति के बिना नहीं रह सकते। पदार्थ के बिना रह जाते हैं, धर्म के नहीं रह जाते हैं, पर नींद के बिना नहीं रह सकते। क्यों? निर्दोषता है उसमें। एक दोष है मुंह से उजा, होश नहीं रहता, ये दोष है। वो परवशता है, अविद्या के कारण साफी है तो परवशता से है। और स्वतंत्रता जो होती है वो समाधि है। स्वतंत्रता जैसे अपने होश है, नींद है, वो नींद ही हम जान करके जागृत अवस्था में वैसा कर दे तो समाधि हो जाएगी। वो बेहोशी का गुण न रहे, वो बेहोशी नहीं तो समाधि हो जाएगी। तो निर्दोषता हमारी साथ है। इस वास्ते कोई भी आदमी सर्वथा दोषी हो ही नहीं सकता, और सर्वथा निर्दोष हो सकता है। भगवान है, भगवान की भक्त है, परमात्मा तत्व को जानने वाले हैं, उनका जीवन भर निर्दोष है। तो निर्दोषों के साथ हमारी एकता है, दोषों के साथ हमारी एकता नहीं है। हमने बना लिए दोष, अब छूटना कठिन हो गया। तो ये हमारी बनाई हुई हमारी भूल है, भूल से है ये। भूल को छोड़ा है, काम ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। ये प्राकृत नहीं है, ईश्वरकृत नहीं है। ना प्रकृति का बनाया हुआ है, ना ईश्वर का बनाया हुआ है। अपनी भूल से अपने बनाया है। सावधानी हो चुप जाए। और सत्संग है इसीलिए, ये सत्संग का समारोह है, इस भूल को मिटाने के लिए है। भूल मिटाएगी ठीक जीवन हो जाएगा, शुद्ध निर्मल जीवन हो जाएगा, एकदम निर्दोष बताए सिद्ध। ये बात है। इस वास्ते पारमार्थिक उन्नति से कभी निराश होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है। वो छूटता नहीं, संसार टिकता नहीं। संसार का संबंध तो टिक सकता ही नहीं, अरे भगवान का संबंध कभी मिट सकता ही नहीं। तो मुंबई वंशो जीव लोग जीव मेरे अंश है, तो अंश अंश का संबंध सदा रहेगा। बनावटी संबंध कभी तक रहेगा भाई? ये नकली है, बनावटी है, ये नहीं रहेगा। संसार का सुख रहेगा नहीं, अरे परमात्मा का सुख जाएगा नहीं। इस वास्ते सावधान ये रखना है कि नाशवान में मोह नहीं करना पड़े। जिनका वियोग होने वाला है ऐसा, उसी साथ मोह करने से क्या फायदा होगा? मोह किया फिर मिट जाएगा, मर जाएंगे। मीरा भाई ने कहा कि ऐसे भर को क्या भरूं, जन्म तथा मर जाए, भर भरिए गोपाल जी तो अमर सूर हो जाए। हम किसी के साथ मित्रता करें, प्रेम करें, अपनापन करें तो ऐसा क्यों करें जो बिछड़ जाएगा? ऐसा करें भगवान के साथ में जो सदाई बना ही रहेगा, सदाई कभी मिटने वाला है ही नहीं। क्यों? जीव मिटने वाला नहीं है, परमात्मा मिटने वाला नहीं, या जीव मिटने वाला नहीं, संसार मिटने वाला, तो ये संबंध छूटेगा तो दुख होगा। जिसको हम चाहते हैं वो नहीं रहेगा तो दुख होगा, और वो परमात्मा के साथ कर ले सदा रहेगा। व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं के साथ, घर के साथ, रुपयों के साथ संबंध हृदय में रह सकते ही नहीं, अभियोग में दुख होगा। तो उनका उपयोग करो, ऐसा मोह मत करो, उसको भी उपयोग करो, वस्तुओं का उपयोग करो। अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, ये दूसरे सज्जनों के काम आ जाए, इसलिए उपयोग करो उनका। क्यों? रहने वाला है नहीं, ये तो इनके साथ संबंध हमारा रहेगा नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। और भगवान का संबंध जो हमारे जाएगा नहीं कभी, उसका ही रहेगा। सच्चा मित्र और जन्म का साथी ईश्वर सर्वाधार। सच्चा मित्र और जन्म का साथी सदा साथ रहना ईश्वर सर्वाधार। राधे श्याम शरण चलो उन्हें तब हो बेड़ा पार, दुख का वही ठिकाना है और कोई नहीं। तो उसको तो जान करके भुला दिया, और जो जितना समझ नहीं रहे उनके साथ समझ जोड़ लिया। ये अपनी भूल है, ये प्राप्ति दोष नहीं है, ईश्वर कृत नहीं है, ये माया कृत नहीं है, अपना किया है। इस बात बदल जाता है, गृहस्थ के साथ साधु साधु साधु हो गया, अब चाहे साथ कर लो। अब समझदारी के बाद विवेक की प्रधानता लेकर और जिनसे हमारा लाभ हो उनके साथ अपना जोड़ो तो ठीक रहेगा। एकदम सच्ची बात है। तो सदा संबंध वही है जो नित्य है, परमात्मा नित्य, राम नित्य, और संसार अनित्य, शरीर अनित्य। अनित्य के नित्य का संबंध कैसा रहेगा? अनित्य अनित्य का भी नहीं रहता, अनित्य ही है। तो अनित्य के साथ ये समझने वाला है, स्वयं परमात्मा के अंश नित्य होते हुए मन श्रेष्ठा देखे प्रकृति स्थान कर सकती, प्रकृति में स्थित उनको खींचता है, उनको पकड़ता है, उनको लाना चाहता है, उनको बनाए रखना चाहता है, कैसा रहेगा? भगवान का संबंध हमारा है। इस बार मेरे भाई ने कह दिया कि मेरा तो गिरद गोपाल, दूसरा न कोई। कितनी बढ़िया बात है, दूसरा संबंध रह ही नहीं सकता, टिक ही नहीं सकता, दूसरा कोई हमारा है ही नहीं। संसार साथी सब स्वार्थ गए हैं, पक्के विरोधी परमार्थ गए हैं। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। इस बात भगवान में लगो सज्जनो, उसका नाम चिंतन करो, उसका लीला चिंतन करो, उनके गुणों का चिंतन करो, उनकी दयालुता कृपालुता को याद करो, उनकी लीला स्थल में रहो, उनकी बातें याद करो, निहाल हो जाओगे। संसार में रहेगा संसार तो धोखा देगा, साथ चलेगा नहीं, चल सकता है नहीं, ना साथ ही साथ रहेंगे, ना सामान साथ रहेगा, ना मकान साथ रहेगा, ना रुपया साथ रहेगा। इसका उपयोग करो, अच्छे से अच्छी जगह लगाओ, सदुपयोग हो जाए, दूसरों को सुख पहुंचे, आराम पहुंचे, दूसरों की सेवा हो जाए, तो सार्थक हो गया। सेवा नहीं करो तो काम क्या होगा? देखो हमारी योग्यता है, हम पढ़े लिखे हैं, तो हम पढ़े लिखे हमारी योग्यता है, तो योग्यता हमारे से अधिक योग्यता के प्रति तो काम आती नहीं। हम जितने पढ़े हुए हैं, हमारे से अधिक पढ़े हुए हैं, उनके काम आवेगी क्या हमारी पढ़ाई? और हमारे समान पढ़े उनके काम आवेगी क्या? काम तो नहीं पढ़े उनके समान काम आएगी। अगर उन काम में नहीं आई तो निकमी भी क्या फायदे होगा? ध्यान दिया, ध्यान देने वाले हमारे पास बस तो वह रुपया है, तो रुपया हमारे से अधिक है, उनकी तो रुपया हमारे काम आता नहीं। अगर बरोबर है उनके काम नहीं आता, तो जिनके पास रुपया नहीं है उनके ही काम आता है। अगर उनके काम नहीं आवे तो निरर्थक हो गया। बताओ ऐसी योग्यता है, आप में कोई गुण है तो वो गुण वास्तव में उनके लिए है जिनके पास कमी है। ऐसे ही आप पास रोटी ज्यादा है तो ज्यादा तो आप खा नहीं सकते। अगर आपसे ज्यादा रोटी है उनको देने जरूरत नहीं है, आपकी समान रोटी उसको देने जरूरत नहीं है, तो जो कम है उसके पास देना है। तो आपका योग्यता, वस्तु, रुपया पैसा, आदर सम्मान जो कुछ आपके पास है वो छोटों का ही है, उनके देने से सार्थक निर्भर है। सार्थक क्या हो? आपके रुपये अधिक रुपया काम आवे क्या? बरूबर रुपये काम ले गए नहीं, रुपये उनके काम आवेगा। तो उनकी है चीज वो, जिनके पास अधिक चीज है वो, जिनके पास नहीं उनकी है। जैसे गांव में एक लखपति है या दूसरा शतपति सहस्त्रपति है, लखपति नहीं है तो उनका नाम लखपति बड़ा आदमी है। नाम एक लखपति करोड़पति हो सकते हो, वो लखपति को इज्जत है क्या? तो लखपति इज्जत तो निर्धना ने दी है, धनियन थोड़ी दी है, न लखपति ने दी है, वो शतपति सहस्त्रपति ने दी हुई है। तो उनकी दी हुई तो उनकी सेवा करने है, वो है ही उनकी। बताओ इज्जत किसने दी? करोड़पति ने दी, अरबपति ने दी, छत्रपति शत्रपति दी। तो उनकी उनकी सेवा में लगा देना कृतज्ञता है, नहीं तो कृतज्ञता है? उसे ले तो लिया देते है नहीं, तेर दत्ता नहीं प्रभु यो भूंगते नहीं उसका। उनकी दी हुई चीज उनको न देकर अपने खा लेता वो चोर है। कितनी सच्ची सिद्धांत भी पक्की एकदम अकार की बात है। इस वास्ते सेवा करो, सुख पहुंचो। आपका बल आपसे कम आदमियों के लिए तो काम का है, कम जंतुओं के लिए काम का है। अधिक बल वालों के लिए आपका बल क्या काम आएगा? आपके समान बल है तो समान बल वाले के लिए क्या काम आएगा? आपसे कम है उनके काम आएगा, उनके काम नहीं आया तो आपका बल निर्थक हुआ, वो सार्थकता क्या हुई? बताओ सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम, राम जी तो बलवान निर्बल सब काम गए क्योंकि नित्य है वो तो बात नारी है। तो भी निर्बल के बलराम जब लग गए अपना बल बढ़ते नेक शरीर नहीं काम निर्बल बल बलराम। तो भगवान का तो बल है निर्बलों के लिए है, धनी आदमी है, विद्वान है, पढ़े लिखा है, उनकी योग्यता निर्बलों के लिए होती है। भगवान की सुन, भगवान के भक्तों का तो बल है, वो दूसरों काम आता है, वो तो काम आएगा ही। क्यों हेतु रही जगत उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। तो अपने उदारता से चीज है, कम जोर है, कम जोर है, कम बल है, कम योग्यता है, कम धन है, कम शक्ति है, सामर्थ्य कम है, उनकी सेवा करो तो आपको बस सार्थक हो जाएगा, आपकी सार्थक हो जाएगी। इस बार सबको सर्वे भगवान तो सुखिना, सर्वे संत निरामया, सब सुख हो जाए, सब योग हो जाए, किसी को कष्ट ना हो, निहाल हो जाएगी। मानव जीवन तभी सफल होता है, ये मनुष्य में ताकत है। हाथी में बल है, हाथी की ताकत ये तो भी निर्बल को मिल दू घोड़े में मले हुए, भैंसे में मले हुए, उसके अंदर भी दूसरों दुख, ये मनुष्य में शक्ति है, और में नहीं है। क्या दूसरे सेवा कर सकते हैं? ले वो ले लो, तो निरतर है वो। इस वास्ते मनुष्य जन्म की महिमा है। क्यों महिमा है? कि ये अपने विवेक से दूसरों का हित करता है। मैंने एक पुस्तक पढ़ा है कि मनुष्य के ऊपर भगवान ने विश्वास किया कि इसको जो बल देता हूँ, विद्या देता हूँ, बुद्धि देता हूँ, योग्यता देता हूँ, धन देता हूँ, वो सब देता हूँ, तो ये विवेक पूर्वक लोगों के हित में लगाएगा। ये विश्वास कह दिया, नहीं करते तो विश्वासघात करते भगवान के साथ में। विवेक विचार से दूसरों के हित में लगा हुए, इसमें दो बात क्या करते हो? भगवान को याद रखना, नहीं मनुष्य की दो बात है, तो सेवा की बड़ी आवश्यकता है। आपका बल, आपकी बुद्धि, आपकी योग्यता सका वो सफल हो जाएगी। निर्बल सेवा नहीं करो तो आपकी योग्यता सफल कैसे होगी? पर ये क्या बात है, कुएं की छाया किसी काम आती है क्या? एक दीवार तो काम आ जाए, पेट्रोल तो काम आ जाए, वो अपनी योग्यता अपने कुएं में ही है, क्या काम आए वो? कुछ काम है तो नहीं, कोई भी नहीं। जिसके पास धन है वो खर्च नहीं करता धन का, धनवत धर्म ना करे, अरे नरपण करे नहीं आओ, अरे भक्ति करने भक्त रहा, अब कीजे कौन उपाओ? कीजे कौन उपाओ? सलाह सुन लो मारी, बैठे पूछ दो नदी जब आवे भाई दो बैठे पूछ नदी जाए घड़ी ना खाओ घर में टिके न पाओ, धनवत धर्म ना करे नरपण धर्म, और आप विचार को काम क्या आएगा? धनवान के तो पास धन है तो पास तो काम क्या आवे? वो काम तो निर्धन के ही आवेगा, वैसे समान धनवान काम आए नहीं, अधिक धनवान काम आवे नहीं, काम तो निर्धनों को ही आएगा, निर्धनों की सेवा नहीं करता तो सार्थक कैसे हुआ? निर्धन हो लोग कहते अच्छे महात्मा में सेवा करेंगे, अच्छे महात्मा में सेवा करेंगे तो हमारे साथ महात्मा से कौन करेगा बताओ? वो भी अच्छे महात्मा, वो भी अच्छे महात्मा, वो भी अच्छे महात्मा, अपने अच्छे अच्छे महात्मा में सेवा करेगा। हम किसी से अच्छे हो तो वो करेगा, अच्छे हमें क्या नहीं करे, हम उससे अच्छे हैं पहले तो उसकी जरूरत होने हमें हमारी जरूरत कमजोर है, जैसा सेवा करो, सुपर जाओ, भला करो, भला ही कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा। ऐसा सदैव याद रखना, किसी भी में कोई कमजोर है तो वही सेवा करना, भगवान की कृपा है जो अपने को मौका मिल गया, नहीं तो किसी को करो अपने बरोबर सेवा नहीं होती है, आपसे अधिक सेवा नहीं होती, सेवा तो सेवा लायक होगा, कमजोर उसी होगी, ऐसा मिलान हो जाए तो भगवान की कृपा माननी चाहिए। कलकत्ते में सदन वो कहते थे भगवान से प्रार्थना करता है, महाराज आप सबका पालन पोषण करते हो तो कुछ हमारे को मौका दे दिया जाएगा तो हम भी किसकी सेवा कर दे, हमारे सेवा बन जाए, कि सेवा तुम्हें करनी है ही आपको, तो आप करते हो तो हमारे को भी मौका मिल जाए, कहीं गए हम भी ये कोई हाथ की बात थोड़ी है, क्योंकि हम निर्बल है उसे सेवा करते नहीं, उसे नाक सिकोड़ते हैं बड़ी जरूरत नहीं तो काम क्या आया है? विवेक विचार शक्ति से सेवा करो, ये बड़े लाभ की बात है। तो मनुष्य जीवन है वो बड़ा उच्च दर्जे का है। दो ही बात खास, भगवान को याद रखना, सेवा करना, इसमें मनुष्यता सफल नहीं होती। जैसे कुआ जल बिना खेत के एक काम, जल बिना कुआ बना क्या काम आवे? उतनी दीवार तो काम आ जाती, कोई मकान वाला काम आ जाता, अब कुआ खोल जाए पानी में से नहीं, तो क्या करे उसका बताओ? क्या काम में धान घर में क्योंकि बैठेंगे, रसोई बनाएंगे, आराम करेंगे, क्या करेंगे बताओ? जड़ होने से ही काम का है। ऐसे मनुष्य हुआ दूसरा काम नहीं आया तो जैसे कुआ जल बिना खिड़िया तो कहे काम, ये बात है क्या काम आया। इस वास्ते मनुष्य तात्पर्य है सेवा करें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण सर्वे हो सुखिया सर्वे संत निराभया सब सुखी हो जाए सब निरोग हो जाए सब के आग में ऐसा भाव रखो तो अपना अंतगन निर्मल हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। भगत पर सेवा हो जाएगी और अंतगन निर्मल हो जाएगा। गोविंद गोपाल की जय हो।